بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هاي مصيبة جلبة الدباء إذا يتع الله سبحانه وتعالى إذن جرنا مكانك الله سبحانه وتعالى إذن نيما جدي أندتاك أمبر موبون ينترو مكانك الله سبحانه وتعالى يؤرسك إن قلت قلت انتوتك دين قلت ويدي ويرلي إذن دعنا نلاب ميدن صلى الله عليه وسلم كنما إذن قور موبون إذن الصحابة بمكو تنبتي بكا دو دينها دنبو هوتين kiden weltano Allah subhanahu wa ta'ala yido nemaji haray hande kadi hidem fotta fi eodo darsu meden ko dum woni usul sunnah li imam ahmad rahimahullahu ta'ala haray yantaro Allah subhanahu wa ta'ala yu'arsuku in gandal nafo walli yantoro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuko en gollitir gol koko wonde ngi jangude e koko wonde ngi nanude immorde e wajuji yurdi ka Allah subhanahu wa ta'ala e ma ko jinaba sallallahu alayhi wa sallam haray musibbe julbe teddube o do aqida ko dum woni de do finde yundo mo duwa wakilade no dum do sellira ko wadi non ko dum do woni ko heddeti kon foka ma hete si tawi woni dum do keldar hala al halum min hulbini haray go zaman mo wonden do fitinaaji din hino heewi e nokkuli din subuhaaji din hino heewi e nokkuli din shahawaaji din kadi hino heewi e nokkuli din haray dum do waawima sakkanaade di do fiji wo yurmene yurnde ka Allah subhanahu wa ta'ala andina gol kaado diina makko andina gol de do finde sellunde hande kala hino saakude posonji di wondi din kala kafala si tawi ko wondo e jannude mo saakude dum don ka woni jannude don si tawi ko wondo e wajade mo jindude o saaka dum don kala ka o yiltori himo walude den don golle makko siko wondo e radio himo wadude kala ko faala e nokkuli go tawata yimɓe ɓen sendidira ko on mo woni finde sellunde nden arɗo jooɗi yewtugol on ɓe wottude noruɓe heɗitomo jama on hino sikkude ko wonɗo e waajade fo woni ko heɗitete no sikkude ko wonɗo e jangude fo woni ko yewtirte ɓawa muɗum ma wonɗo e jannude ma wonɗo e waajade hara musidɓe julɓe tedduɓe kaaɗo diina kaɗo diina meɗen ko yen watta jila wakkiloɗen janguende nde ɗo finde meɗen nde nde sella etoɗen no nde sellira oɗo aqida laɓuɗo pos mo tawata ko ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahaba maɓɓen wonno e muɗum haray julɗo on etagol humpito ɗum ɗo ko hunde mawde haray imam ahmad rahimahullahu ta'ala en janguno ha hewtuɗen nokku ka imam ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe sappi finde nde tawata nde ɗo finde ko jeyande e finde aqidata ahlu sunna wal jama'a imam ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe maaki wal imanu birru'yati yawma alqiyamati kama ruwi an annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min alhadisi sihah وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه معثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورواه الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن بما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. إمام أحمد رحمه الله تعالى إنه دفتره كي بسطنو إن لسليجي مولانا دي توتدي دو لسليجي قهانا دي أمني ديني أنديريك دي بالأدلة قدوني دليل إوردك دفتر الله سبحانه وتعالى كما كن الأدن صلى الله عليه وسلم harayde binde yede Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala woni mi sappana do musibe julbe teddube ko binde je molana deni wattani ni la majje Imam Ahmad be maki al iman wal iman bir ru'yati yawm al qiyamah ino je ya e finde fibande ahlus sunna wal jamaa'ah yani waw on o jokkiti ko hollu golma binde je fedude den de jangudem dem bi ka deftere dem fuddi don ha hewti do de do bindere kadi o lasli do kadi ko jeyado fi bande halus finde halus sunna wal jamaa bema ki wal iman bir ru'yati yawm al qiyamah gomdingol yewigol Allah subhanahu wa ta'ala nyande dargal Allah subhanahu wa ta'ala no jeya e lasli halus sunna wal jamaa wonde ba o yoyete ka dargal ko wono non kadi o yoyete ka aljanna kama ru ya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa nufirra egga enelaado meden sallallahu alayhi wa sallam min al-ahadith imurde hadithaji as-siha selludi egga ma enelaado filla ma enelaado sallallahu alayhi wa sallam hadithaji selludi wonde ma ko ahlus sunna wal jamaa'a fibi kon wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala ko yoyete do yawmal qiyam ko wona non kadi ka aljanna wa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tabitinna la do sallallahu alayhi wa sallam qad ra'a rabbahu gumbi yoyi joma makko fa innahu no yugol mongol ma asurun dum do ko eggadu ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ga en la do sahihun no selli rawahu qatada wa qatada woni ko filli on don kadi eggi an ikrima e ikrima an ibn abbas ko je ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ko wana non kadi wa rawahu al hakam filli ke kadi dum don hakam bun aban an ikrima on non kadi wetti ikrima ikrima kadi ti an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa rawahu ali filli ke mo kadi ko dum woni hadith fi gol Allah subhanahu wa ta'ala Ali ibn Zaid an Yusuf bin Mihran an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Imam Ahmad be maki wal hadith ko dum woni hadith ma ku jinaada sallallahu alayhi wa sallam indana ka min ga ala zahirihi kono di feñiri non kono woni ko men firir tadi na da ko gol go ko go كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وان ارتك الى صلى الله عليه وسلم نو. والكلام فيه يوطغل اما كوجن لادو دي مادو جومبغل صفاتي الله سبحانه وتعالى لوكينو امودم حركو الداء غندل الداء دليل فما كنتم دم بدعكم كبدع وفقيتا دون سينا دون كو ريوغل لي اي القران دن سفيد في كويرني سفيد في الله سبحانه وتعالى اما كوجن الله صلى الله عليه وسلم wano jangirnode non si hakkille on tigi ɗen feƴƴali on tigi feƴƴana hewtanali andugol ɗum ɗon fama on tigi ko yo rego hewro muɗum o feƴƴi harao ɗaɓɓitali goɗɗum ngo sarho ara fi muɗum biidnillahi tabaraka wa ta'ala o wi walakin ko woni tun mu'minu bihi menen meɗen gomɗini ɗum ɗon kama ja ala wahirihi wano ardi e feñande mum nden ɗon wala nu nadiru fihi menen min wenjidata e muɗum ahadan hay goto haray musibe julbe tedduɓe lasli mo attorten on ko ka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be maki wal iman bi ru'yati yawm al qiyamah kama ru'ya an nabiy sallallahu alayhi wa sallam min al hadith siha mas'ala ko yowdiri e yoygol Allah subhanahu wa ta'ala yawm al qiyamah haray ko ne toppere do o lasli do wonden e attorde haray musibe julbe tedduɓe ko yowndire o ɗo aqida ko yowndiri e nde ɗo finde haray ahlus sunna wal jamaa kamɓe koɓe fiɓi kon ino jeeya e fiɓande maɓɓe wondema Allah subhanahu wa ta'ala odo o yoyte yawmal qiyama haray kono do salgu wonde ngi attorde imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala kadefter makko ite qada ahli sunnah wa sabil hadith wal imma himo yewta en ko yowodiri e ndugo salgu imam as-sabuni kadefter makko aqidatu salaf ashabil hadith mo yewta en ko yowdiri en ndugo salgu o wi honno o wi wa yashhadu ahli sunnati anna al-mu'minina yarawna rabbahum تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي والأخبار الواردة في الرؤية مخرج في كتاب الانتصار بطرقه أرى إمام الصابوني رحمه الله تعالى في مصفان عنده فند أهل السنة والجماعة كبفبكم واندم الله سبحانه وتعالى كي يتير يوم القيامة أرى زائدة كنوني بندير تبتندن ta ahlu sunna wal jamaa kibe tabintinni inde Allah subhanahu wa ta'ala den e sifaji makko din wano sifitori non kanko Allah subhanahu wa ta'ala ka alqur'ana re makko e kama kujine lado sallallahu alayhi wa sallam ko tabiti ka alqur'ana kon fo e ka sunna ne lado sallallahu alayhi wa sallam ko selli kon fo ahlu sunna wal jamaa kambe hibe gombine dun do hibe tabintinni dun do e al halino ardino ko aldae waylutugol ko aldae nandingol ko aldae boldingol hare ko dum do woni finde ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa kala ko arika al qur'ana e ka sunna ko sifi fi allah subhanahu wa ta'ala kala la do makko sallallahu alayhi wa sallam ahlus sunna kambe be gombini dum don si allah subhanahu wa ta'ala wiyama o yete yawmal qiyama hum fitiyen dum don kal qur'ana e ka sunna hare dum ko yen tabintin dum don haray finde ahlus sunna wal jamaa kambe hibe gomdini wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala ko yewete do yawmal qiyama ko wala non kadi be al janna ben be Allah subhanahu wa ta'ala hino lundi ahlus sunna wal jamaa de do lowre yimbe fuddutu be ka do dina ko dum woni yimbe bid'a bismillah tabaarak wa ta'ala e yewte fi mabbe haray ne do finde ko de do woni ko sendidiri hakkunde ahlus sunna wal jamaa kañum may yimbe bidde yankobe ben ko dum woni fuddube ka do dina Allah subhanahu wa ta'ala ahlus sunna wal jamaa kambe be fidi wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala o yewde yawmal qiyama julbe ben be no yimbe ben jiyaabe ben gombimbe ben be yemo kadi ka aljanna dum do ko yiyande de tawata ko yiyande gongare wona innugol ko sikke ma dum goddum go hare dum do alu sunna wal jamaa hino gombini dum don Allah subhanahu wa ta'ala kadaftar makko teddunde e kama ma ko jinna do sallallahu alayhi wa sallam dum do hino tabiti ko nge e gande nde en kulen e imam sabuni kadaftar makko aqidatu salaf ashabul hadith o wi ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم أهل السنة كان ينين سيدي وندما قمتم من بيئي يوم مأبه كنتم هبه قمتم كنتم بيئي يوم القيامة يرون كدي جيت مكو دين جيت مأبه دين بنار فاد مكو وينظرون إليه بنار مفاد مكو كنتم الله سبحانه وتعالى على ما ورد به الخبر الصحيح ونتبتري e khabaruji ko dum woni eggal le kane laado sallallahu alayhi wa sallam non le laado sallallahu alayhi wa sallam be maki innakum tarawna rabbakum ono on yoyay joma modon kama tarawna al-qamara wa nuyiraton lewrungum non laylatal badri nyande inneten lewrungum du hebbini nyande lewrungum inneten hande lewrungum hindu du hebbini neddanke on sitawi woni ndari faade e ka kammu neddanke yey lewrungum Allah subhanahu wa ta'ala nelabo be maki koni on yoreyni Allah subhanahu wa ta'ala إمام صابوني أوي والتسبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية أوي أنتو نندن تنقل ويقول نلاد صلى الله عليه وسلم يجب إيو يا الله سبحانه وتعالى ونبييرة لورنني ونا ياسكك نندن تنقل الله سبحانه وتعالى لورنن نانو ولي أوي لا للمرء bil mar'i nanandintinugol Allah subhanahu wa ta'ala elewru elado sallallahu alayhi wa sallam ko uslubuji ni tawata alqur'ana hino rewa e mudum fi yonetanke on piyane misal fi yo fam sa watana ila dangi be jangal alqur'ana Allah subhanahu wa ta'ala hino piyane mise wano yajugol aljanna on himo piyane dum wano yajugol asama on kanyum ma eleydindi fi yo haqqille ma den hebuka ka no jettira no famira fiide si wonado Allah subhanahu wa ta'ala ka daftere makko teddunde o yewti en wonde ma ala ko nandi e makko hay mere ala ko nandi e makko ko Allah subhanahu wa ta'ala ila sallallahu alaihi wasallam be piyani faaba be misal fiyo be hebu yu haqqil lama be de wonuka fiyo fiyo haqqil lama be de jett na wonde ma ko nandi tin gol Allah subhanahu wa ta'ala e gokkungo haray khabaruji hino ari hino tabintin ni gumdon joni non Allah subhanahu wa ta'ala himo wi ka deftere makko teddunde wonde na mo tabintin nani en gumdon joni hadithaji ardi fi tabintin nan golle wonde na Allah subhanahu wa ta'ala o yoyite yawmal qiyamah wano hadith mo jangulen do kanela sallallahu alaihi wasallam de naki innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr haray imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala himo mottindiri himo sifi wondema imam ad-darqutni rahimahullahu ta'ala himo mottindiri lani arbi hadithaji yawtudi fi yugal Allah subhanahu wa ta'ala ka kala khara ko dum woni yawmal qiyamah himo mottini ni no hadithaji yani ha hewti wono telen hadithaji noge tindinoji wondema Allah subhanahu wa ta'ala wete yawmal qiyamah ko wana non kadi imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-arwah kanko kadi himo mottini ko yata hadithaji chapantati dum don fow ko holluma wondema imam ad-darqutni rahimahullahu ta'ala himo wadi isnadon e yahya ibn ma'in o wi tigi tigi on indi 17 hadithan fi ru'yati sihah kanko imam ad-darqutni o wadi isnadon ko dum woni o wadi yolo kongol hangol hewtoy e yahya ibn ma'in o wi honno o wi indi 17 hadithan fi ru'yati siha hilan jogi hilam andi hadithaji sappo e jeddi yahoji sappo e jeddi tindindi wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala yati yawmal qiyam dun do hare ko ya andu wonde ma hino tabiti hare ko wanon hadithaji ni hino tabiti alquran kadi hino tabintini dum Allah subhanahu wa ta'ala hino yaka deftere makko teddunde wujuhun yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira nokugo o wi wujuhun yawma idin nadhira himo yewta en fi yugol Allah subhanahu wa ta'ala o wi wujuhun yawma idin nadhira ka suratul qiyamah o wi geje labade immorde e batteneji nemaji indi Allah subhanahu wa ta'ala nemini e mudum ka ali janna dedo geche ko dedo jabuno Allah subhanahu wa ta'ala ko dedo geche jabuno yutirgol nela pawne la sallallahu alayhi wa sallam wana geche fo wona da e yewtede do Allah subhanahu wa ta'ala o wi nokugo ayyo yay be yimbe firno be baki Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah tawata geche mabbe den nino qawli geche mabbe den nino yimbini haray dum do ko ben jabuno be Allah subhanahu wa ta'ala biuti bawne la sallallahu alayhi wa sallam jabi al-qur'an kanyum may sunna famir non modino be bejino be famir non Allah subhanahu wa ta'ala wiwi wujuhun yawma idin nadira geche hettudude labade immorde ne majidi Allah subhanahu wa ta'ala ne mini ila rabbiha nadira fade e joma majje de do geche hibe ndara joma mabbe ko do woni ko fala den danni dalli norde ila rabbiha nadira e do geche hibe ndara fade e joma majje ko dum woni neddanke on himo ndara fade e joma makko wana halul bida'i yinde beta do fuddi be ka do dina kambe be hendo to si gade do ayo firra no be firri wo fi angal tabintin no gon wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala yote yawmal qiyamah haray ahlu sunna wal jamaa ko tabintin ni wonde na julbe ben gongim be ben be do haray be dara faade joma ma be dara Allah subhanahu wa ta'ala dim morde ali jannaji ni bal kino jeya e mudum kadi نقك الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون قدوم بي بيهم بيدقب بيهم بيدقم بجب الله سبحانه وتعالى ربكم صلى الله عليه وسلم بيدو بيوني يدرني ماي قلوا ونك على الجنة وبي على الأرائك ينظرون بيدو هبه قدوم وني إدمد bedo hibe ton hibe ndara faade e joma mabbe hibe ndara faade e joma mabbe ka aljanna bedo hibe dembe hibe jodi ton ma hibe wali fason no be woniri wo bedo hino ndara faade e joma mum Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ka tafsir makko ko wanoni woni ko firiri وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الْأَرَائِكِ وَالْأَرَائِكِ هِيَ السُّرُرُ تَحْتَ الْبِجَالِ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُمْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ صُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِمْ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَسُورَةِ الْمُطَفِّفِينَ هِيَ يَوْمَئِذٍ فِي heferbe Allah subhanahu wa ta'ala hum fitiy wonde ma gomdi be be wejo ma mabbe har hibe ndara Allah subhanahu wa ta'ala joni non tan yimbe sarinobe jabugol Allah subhanahu wa ta'ala o wi kalla wana non woniri innahum nukambe ar rabbihim gaejo ma be yawma idin den nyande la mahjubuna ben ko be wirnaabe joma mabbe dum do ko ko be innata kon golle den njoddi ndi yoboyte dandi ko fason no wonno da e gollirde non wono Allah subhanahu wa ta'ala yamirayno dewe o dedine labbe o farli farillaaji din yimbe be be salike be no ko be buumoyte be joba mabbe yawmal qiyamah dum do ko hollugol ma sifaten yimbe heferbe amma gomdimbe ben ko wima innal abrara lafi na'im 'alal ara'ik yanzurun do Allah subhanahu wa ta'ala oyi be do hibe nemaaji be do hibe dambe be dara be nemino Allah subhanahu wa ta'ala tabintin nangolle wondema o do yewete yawmal qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala wi hunnu lil ladina ahsanu al husna wa ziyada Allah subhanahu wa ta'ala hino sappana rema ka suratu yunus o wi hunnu lil ladina hino wodani ben yimbe ahsanu mu'imbe al-husna mu'yerene wa ziyada kanyum mai beidari kati konun karamu ko be firobe al-Qur'ana be yewti en fido be wi en al-husna nakuka Allah subhanahu wa ta'ala wi lil ladina ahsanu الحسنى فبي الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم يعني الحسنى كو الجنة زيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يعني بيدار دين فبي كندار بالفادة إيسو الله سبحانه وتعالى نعمة نعمة أرقف الله سبحانه وتعالى مونيني نتنك عم قلنا شدو الجنة قلن رو الله سبحانه وتعالى نتنك عم دار جوم مور قلتو ينتري مكانك الله سبحانه وتعالى يو أرسك مودو نعمة ينتري مكانك الله سبحانه وتعالى يو أرسك إن قلت قلت tawata ko den golle de o yidi o yarli o weltori den golle nado yo je aljanna firdaus ko wala e ngebe wiya be do lil ladina ahsanul husna wa ziyada ko wala non kadi imam muslim rahimahullahu ta'ala e hadith suhayb radiyallahu ta'ala anhu o wi anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam nelado be maki idha dakhala ahlul jannati aljanna قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا محب إليهم من النظر إلى ربهم ثم ترى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة موسيقى جلبة تدبه ko ko wonde ngi yewtude do ko huunde be tawata ko huunde molana de ko lafiliji molana di jeyade lafiliji ahlus sunna wal jamaa fi yagal allah subhanahu wa ta'ala yawm al qiyamah o hadith mu imam muslim rahimahullahu ta'ala yaltini hadith suhayb radiyallahu ta'ala anhu o wi sikari woni yimbe li janna ben benati al janna allah subhanahu wa ta'ala wi anabe ehi don fala hunde mi beydana on sitabi limbe li janna be benati ka li janna allah subhanahu wa ta'ala wiyana be hidon fala hunde go kadi beydana on be wiya imbe li janna be wiya honno e a jalbinani ge ci amente an allah subhanahu wa ta'ala e ana dali min ali janna dandu dame yite allah subhanahu wa ta'ala imbe li janna be woni wolude dum bawtudu Allah subhanahu wa ta'ala ittahedode ko dum woni henjunonde hakkunde mabbe hakkunde Allah subhanahu wa ta'ala yimbe al janna ben be ya Allah subhanahu wa ta'ala be okkaka hay mere be jonnaka hay yahunde ko uriidude faade e ndar wadarugul Allah subhanahu wa ta'ala bawtudu lela no mene sallallahu alayhi wa sallam be jangi o do aya be maki lil ladina ahsanu al husna wa ziyada Allah subhanahu wa ta'ala o wi hino wodani be yimbe mo yimbe al janna on kanyum may be dai dum do ko hollu gol mako hebata nafore mu dum taho wondema lela do sallallahu alayhi wa sallam o latina mo firana sahaba be lela do sallallahu alayhi wa sallam hadisaji de hollu gol ma wondema angi hakillema tu awawata firande horema alqur'ana fama hollugol ma wodo aya ka suratu yunus nelaado sallallahu alayhi wa sallam firrimo ma ko mabbe sahaba be awto dum be fami ko honno woni alhusna be fami ko honno woni ziyada dum do ko tafsir mo nelaado sallallahu alayhi wa sallam woni ko firi nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko dum do woni ko be firi ko yen watta nyila yimbe al janna be hino jeya ene maji di one min tabe dum do ko neema furdo bawnu de den tori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo hawri dinge o do neema Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko yewti joni no yimbe al janna be be do ko rawni no te be do ko jalbino te be gete mabbe den nokku go Allah subhanahu wa ta'ala himo wi yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh o wi jamto andutu nyande jalboyta geece e nyande nyirbinoyto bawla geece Allah subhanahu wa ta'ala hino yefduma fi feddeji didi gurupaji didi be yimbe jabno be Allah subhanahu wa ta'ala nelaado makko sallallahu alayhi wa sallam ɓen ɗon ko ɓen yimɓe aroyta tawata gueece mum ino yalde ɓeeɗo hino annditire wondema ɓe iwtirno ɓawnelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jaɓi ko wiyako ɓawto ɗum yimɓe ñirɓiniɓe ɓen ɓeeɗo kadi ɓe aroya tawata gueece maɓɓe hino ɓawli ɓeeɗo kadi ko ɓen yimɓe heferɓe kañum ɓen yimɓe naafigiiɓe ɗum ɗo ko yen watta yila ko yen watta yila wona imam ibnu abbas radiallahu taala anhuma o firani en oɗo aya o wii ino jeeya e muɗum ɓenɓe gueece muɗum ñirɓinoyto yawmal qiyama yim ino jeeya e maɓɓe mbiɗi yeyankoɓe ɓen ara ko wattangol ila neɗɗan cahon kala ko woni wadde yo ndawsin horodire deftere allah subhanahu wa taala ndege makko nela ɗon sall llah sallam golla siwona ɗum o woɗɗito haray ko wona noon ko ɗum ɗo woni finde ahlu sunna wal jama'a nde wondeno allah subhanahu wa taala o iyoyte ka darngal o iyoyte yawmal qiyama haray hino woodi yimɓe yimɓe ɓe tawata hino morti e ngol ɗo laawol ngol ɗo laawol hiɓe morti e maggol hadisaji en yewti hadisaji ɓuurɗi tabintinnitu ɗum ɗo woɓɓe goo ari ɓenni o wona noon woni ko woni ɓeeɗo ɓe sali ɗum ɗo fuu ko ɗum si salafu salihin ɓeeɗo salinoɓe ɗum ɗo ɓe inni ɗum ɗo wawata wawa wonoyde ɓe heferɗinniɓe ɓe inni tigi tigi on wondema allah subhanahu wa taala ino tabintinnani en wondema o yoyte alqur'ana on kadi hino tabintinnani en kañum may sunna fof ko woni o tabintinnani en wondema wondema o yoyte cheikh l'islam ibnu taymiya rahimahullahu taala ka wona wonini ka majmuul fatawa noon mujalladu e jeegabo on o wi hon ɗum kamɓe ibnu taymiya rahimahullahu taala o wi walladi alayhi jumhuru salaf anna man jahada ru'yata llahi fi ddari l akhirati fa huwa kafirun fa in kana mimman lam yablughu lilmu fi dhalika urfa dhalika kama yu'arrafu man lam yablughu shara'i lislam fa in asarra ala aljuhudi ba'da bulughi lilmi lahu fa huwa kafirun wal ahadithu wal atharu fi hadha kathirun mashhurun qad dawwala alulama fiha kutuban mithla kitabi ar-ru'ya لدار قطن وليبي نعيم وللآجور وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم وخرجها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن وغيرهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى روي كما يقول الفتاوى وبي ko woni e muɗum kon jumhuru salaf yani dendanagal salaf salafu salihin ɓe moƴƴuɓe on koɓe fottani e muɗum wondema kala o yedduɗo wondema allah subhanahu wa taala wiyetake ka saare latara haray on noon ko kefeere noon o wi kamɓe mo taymiyata rahimahullahu taala si tawi laatike ko on neɗɗanke mo hewtali ɗum gandal si tawi woni hewtalima ɗiɗo hadisaji ma kuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam a janganaka o aya mo jangude ka surato yunus o firana ɗum ɗon andina ha moƴƴi si tawi woni ko on ɗon neɗɗanke woni ko wolingol ɗon konngol wondema allah subhanahu wa taala yoytake ibnu taymiyata rahimahullahu taala o wi ko andingolmo ko janngugolmo si tawi woni sharia o hewtali e makko hollugolma ɓen wonɓe dambude yimɓe salafu salih e moƴƴuɓe ɓen eɓen iwtirɓe moƴƴuɓe ɓen wondema ɓeeɗo ko woni golle muɗum ko heferɗinnugol yimɓe ɗum ɗum wona gonga wona non woni ko woniri na non woni ko woniri ahlu sunna wal jamaa wonɓe e manhaju salaf yani salafi oɗo o darata ko heferɗinnira goɗɗo ni tum ko yen faam ɗum musidɓe julɓe tedduɓe hande ko ɗi subahaji wona e liɓede hoore yimɓe ɓe wondema ɓeeɗo ko yimɓe wonɓe e heferɗinude yimɓe ni defte ɗe ɓe wona e windude ɗen defte ɗe wona e janngude ɗen ko defte heferɗinoje bisimillahi tabaraka wa taala en hewtoyey ko yowdiri e saldu molanandu imam ahmad rahimahullahu taala yewtata en ko yowdiri e heferɗinnugol wonɓe ka nder hoggol islam ɓe en sappoyto ɗum imamu ibnu taymiya rahimahullahu taala o wi kala omo hewtali gandal ɗum ɗo o faami ɗum ɗo haray ko yo andine ɓawto o andinede o jannede o faamine si tawi woni o yeddi tawata suwa ko woni toon kon fof ittama haalaɓi poyi ɓawto ɗum si tawi woni o su o wonti e muɗum haray o heferɗindete ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi hadithaji arti sappagol fi dum do ni ko hadithaji andadi karabo ko be ni no wadi dum e defte mudum wano imam ad-darqutni bindi defter makko ne kitab ar-ru'ya wano kadi abu nu'aym wano kadi imam al-ajuri wano kadi hetti be wano ibn battah ila lakai ibn shahib e akal ne bedo abdullah ibn ahmad gidal be imam ahmad rahimahullahu ta'ala sunnah wano ande ben non wano kadi hanbal bun ishaq wano kadi al-khallal wano kadi at-tabarani e ko wana bedo kadi e ko karmo ko be windi e defte ko tabiti tawata wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala ko yeteede yowmal qiyam har hino jeya e fedde fennu de dum do wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala yotake yowmal qiyam al mu'tazila wal jahmiya mu'tazila kanyum ma jahmiya be fenni wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala yotake yowmal qiyam be nyoy yotake yowmal qiyam be do be fenni hew be wi honno be wi ko wadi non ko ne tanke jogi do bandu woni ko yete laru be yetti be golle tiri haqqille mabbe be wi ko ne tanke wondudo e bandu woni ko yete jonno Allah subhanahu wa ta'ala o jogaki bandu si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala wiya ma yete yowmal qiyama dum do ngaray holli wonde Allah subhanahu wa ta'ala hino etelen sengo yani ko mortal le be di de do di do fedde joni ko morti e mudum bi wonma e sappanade be wi ino je ay subo mabbe wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala fitay woni o yete yowmal qiyam haray holli mo mari bandu Allah subhanahu wa ta'ala joga ci bandu ko dum woni ko e fala ba hollu dero taw to dum sitay woni ay ni Allah subhanahu wa ta'ala yoyite yowmal qiyam ma dum ka aljanna haray holli en Allah subhanahu wa ta'ala ido wontiri e sengo yani Allah subhanahu wa ta'ala wontira no kelkaari yani ko subu haaji mabbe dinni dum do ko subu haaji kala yimbe bidiya dum do ko jodi be fefi dari hore mabbe be acciti don iwtir golbaw alquran e sunna ma ko jinal ko sallallahu alaihi wasallam ko dun ne tan jaw hakille den no yottir no den non gi de jogi valeur molana do ko no yana ya ardin hakille ma den ni hore dido e hore dido no so suju ko woni alquran e sunna ido je ko be dalli nori nokku ka allah subhanahu wa ta'ala wi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir nokku ka be wi wondema la tudrikul absar Allah subhanahu wa ta'ala ido yewtude en do ka suratul an'am o wi wondema la tudrikul absar Allah subhanahu wa ta'ala wawata hu bindagol mo gite wawata hu bindagol mo gite ko dum woni wawata go hu bindagol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala gite wa huwa yudrikul absar kanko Allah subhanahu wa ta'ala imo renti pijini fo mo humpiti ko kanko woni on ne wiido humpiti do kadi be dallinol dum do wondema la tudrikul absar gite yiyatam fiw wona ka aduna wona ka lakha be dallinol dum do ayam ko yantudo e hore mak hore mabbe kambe dallinol be dum dum ben fi honno ko wadi non ma'ana on al idrak ko karamo ko be luga be sibi minen al idrak yani ma'ana mum ko al ihata al idrak ma'ana mum ko al ihata yani ko hubi dagol ko woni maana mum wonde mabbe wawata hubi dagol Allah indi kite ne dangi wa tawbi dagol Allah subhanahu wa ta'ala yam nokko ka wila to be kullam sar wa wata mo yide kan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko riwi kon kadi yugol mo ko ka aduna do wona kala khara kan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko riwi kon ko ka aduna do wona kala khara o ma yew de fi mu ko no bayde do jetti bele de mudum e fi alquran be fadira man ko dum do woni ko nadi be dum do Allah subhanahu wa ta'ala nokku go himo wiye monno wala yuhituna bihi ilma nokku go Allah subhanahu wa ta'ala wi wala yuhituna bihi ilma qur'an ken nokku kawi la tudrikul absar ay yani ma'ana mudum be wata hu bindamul yibul Allah subhanahu wa ta'ala aya on ko yantudo e hore mabbe Allah subhanahu wa ta'ala ko ne yotude ba ko fi aduna wa fi al-akhirah hare dum non ko subo mabbe go bobe mo be dallinori hino jiya kadi subo mabbe dallinori wonde ba Allah subhanahu wa ta'ala yewtake yawmal qiyama kono ko Allah subhanahu wa ta'ala yewtata fi Musa alayhi salam ka suratul a'raf nokko Allah subhanahu wa ta'ala wi lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani Allah subhanahu wa ta'ala hino yewtake suratul a'raf o wi awa wa ta'ala yide ko woni tundaru fade ka fello si tawi woni ngo ñiibi e nokku maggo no gasa kay yaala be wi kamɓe tigi tigi on nokku ga Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo lan tarani a wawata lañiide few ɓe wi ɗum ɗo lan on ɗo ko lan mo tawata wona aduna wona lahara Allah subhanahu wa ta'ala iyoytake wona ka alijanna wona ka dargal wona ka aduna woni ko yiyete ɓe daliyori ɗum ɗo yani ko ko subha mo ɓe woni e liɓude yani oɗo kadi subha ko hujja hoore maɓɓe ko wonɗo e yantude e hoore maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko riwi ɗo wondema Allah subhanahu wa ta'ala yiyatake ka aduna ɗo wona fi lahara wonma e yewtude wona fi lahara wonma e yewtude ko ɗum karamu koɓɓe hino waɗi ko bahto molanaɗo ƴewayi yiltade wano ka sarh aqidatul wasitiya li cheikh Salih Fawzan hafizahullahu ta'ala hiɓe sharhi masala on ko yowdiri e ɗum ɗo ko wan noon kadi e cheikh al allama arrabi almadkhali hafizahullahu ta'ala wa faqa kamɓe kadi ɓe yewti masala on ka sharhu sunna li imam albarbahari hiɓe yewti masala on ko noon kadi kamɓe imam الشيخ العلامة الربيع المدخلي حفظه الله تعالى كشرح عقيدة السلف أصحاب الحديث يبقى سبي مسألة كم كان يعني لور انه يبقى ينجي دو مسألة كبه دلنو شبوه ما بيضو كوويدو كبه ويدو لن تراني لن نهدو بيكر مقابل اكوانا بيدو كدي كنو سبي لور انه مؤجع كنا وايه القادة مؤلوم في صفا لا بيدا قل لور انه نكو كبه ويدو لن نهدو الله سبحانه وتعالى ويالي ما أرى ولا تجوز رؤيتي وإنما قال لن تراني أي في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى بيالي مني يتاك نصرت وي موسى أي يتالى لن تراني أي يتالى وتالى يده كادو ندو وي آل مكانك الله سبحانه وتعالى بيالي موسى من ونامي يتيدو دغتاك وثلتاك مي يتيد يعني كو عرب كتنجا العرب لا مكال قصونا أي يتيدون القران قدن قال العرب لا قال فوي وانا يوتيده يعني كو فاني لن تراني اي يتالا يعني كو كادنا دو ولي كو ولي كو فالا ولي كو فانا كان بي بي لن اون دو لن اون دو كو التعبيد يعني كو ابدا لن اون اذا عندي لن كان ما لم علماء اللغه تاني بي غوتي ري دو بيجي كو يا اندو كو هون مو وودي ري تا القران كان ما دنگ العرب غا اهل السنه والجماعه fenni ɓe few fenni ɓe ala sunna fenni ɓe kono kadi karmo koɓe luha anduɓe ko yinete kon lawol hamugol ngol ɓenno kadi ɓe fenni ɓe Allahu subhanahu wa ta'ala ene yewti yettude fi alyahud nokku ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ka suratul baqara o wi walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim Allah subhanahu wa ta'ala ene humpita en ɗo wondema ɓeɗo ɓeɓeɓeɓe si tawi woni e golle kuɓene watte kon ɓe yiyalata ko wondema ndeɓe maya mayde ndem ɓe yalata ko nde kono ka lahara si hewtoyama tan ko honu woni ko ɓe wowloyta wanadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun Allah subhanahu wa ta'ala gollitiri ka to walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim to gollitiri lan kawto ɗum o wi wala daw ya malik liyaqdi alayna rabbuk ay ɓe yeloyke ɗo hollugol ma wondema lan on ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko faandi e muɗum wona innugol wondema o yiyatake ka aduna ɗo few haray ko wattangol ko wattangol lila haray hino giya e ɗiɗo feddeji kono woni mutazila kañumma e jahabiya ɓeɗo hiɓe koni woni koɓe yaani haray ko ya watta yila asha'ira kamɓe kadi asha'ira tigi tigi on hiɓe inni wondema hiɓe gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala o yiyata kono sengogo hiɓe yaari wondema Allah subhanahu wa ta'ala hakkille wawa ƴettude wondema Allah subhanahu wa ta'ala iyoyde yawmal qiyamma ɗum ke alijanna si tawi woni o innama o yiyama o innama mo wontiri ɗo haray en inni Allah subahanahu wa ta'ala hino telen sengo kono noon kadi sen inni Allah subahanahu wa ta'ala yoyte hara kanko Allah subahanahu wa ta'ala himo mari ɓandu asha'ira kañum kadi ko ɗo woni koɓe ɗumanni ɓe gomɗini yigol ngol kono ko honɗum woni koɓe faala kambe ashaira be jokki mutazila kanyum ma e jahamiya e ko bul kudu de piji ko fi honno fi tigi tigi on yobe renu hore mabbe yani mullu gol wonde ma kambe be ala yeddundir de feddeji hedditidi din be ala yeddundir de mutazila be ala yedo sawatani la kambe ashariyan ko be yibe wadi rat kibe rutti mutazila e jahamiya e kono kende goyi be hawti kambe mabbe kambe ashaira ko ye watta yila sa watta ne yila a awadi ta'ammulu mudi e kungudi kulla biya e kalma ya ashaira e sifaji Allah subhanahu wa ta'ala atawai wondema kibe tabintini Allah subhanahu wa ta'ala kibe tabintini wano Allah subhanahu wa ta'ala yewtiri non kono sa ndari nokku en gokkati atawaji be lundi goppo gokkati koy koy wondira sifaji sa ndari mutazila bedo tidum hibe tabintini wondema ko be woni e mudo ko be fenyini halabe koy amma no ashaira kam be wonde be nyojira do wonde kadi be nyojira da ko ya faamu dum do fo ko hono woni be faalama hollude wo be faalama yaltinande yani ko innu gol ko wonu gol wo wasatiyya sikku gol ko nete ko wasatiyya ko wondu gol e feddeji mere didi e wondu gol e feddeji gongaaji didi hande kadi ko dum do woni ko yimbe buy woni ko jarri bora innu gol tigi tigi on haray kanyum fita yeddondiral wadu fita lutondiral wadu haray kanyum ala e lundade ala e wadde radda ala dum nanade hay goto musibe julbe tentube wona dum woni wasatiyya wasatiyya mo Allah subhanahu wa ta'ala yewti on e mo nelaa sallallahu alaihi wasallam yewti on na tawtu gol yimbe mere den tawtabe ko be woni kon sikka ko dum do woni wasatiyya na dum woni wasatiyya haray ido feddeji hino oni e goldo lawol ko yoni de yego Allah subhanahu wa ta'ala ahlus sunna wal jamaa kambe ko be fibi wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala ka aduna do o yiyataake amma kala khara o yoyite ton haray ko yodi de do masala dido feddeji be oni e mudum ahlus sunna wal jamaa kambe ko do woni ko be fibi alquran kanyum may sunna hadisaaji ni fuu e karmo ko be imo tayme tan ma Allah ta'ala o e gani en e jumhur salaf kono non kadi imam Daraqutni o e gani en sanati iwdo e Yahya ibn Ma'in wonde ma hadisaaji ni no tabiti arabu sikki julbe ten tube ne tan ko wonu e aqida selludo aqida hana do woni de on nayo sinjan hore makko goddum o dara o wona e ko salaf wonno e mudum kon ya famu di masailuji ko finde ko finde ne tawata aqida ahlu sunna wal jamaa ni ko no wala ko be fidi na en ngol ko lutondiral wala wolungal e ko yondi e fiko di do ko bindeji dinni o ya watta yila mo sibbe juldo teddudo eto da dum do no tabitira fi sa wona ahlu sunna wal jamaa sa wona salafi ko ba piji din di timma ko ma tawata wona ko ya lundo e bindeje de tawata de do bindeje ko fottaade e mudum ka aqida nar gol wadi rabbiji no kali raw musibe jogge teddube haray bindere na imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewti en do wal iman bi ru'yati yawm al qiyamati kama ru'ya an nabiy sallallahu alaihi wasallam min al hadith sihah dum do ni do ahlus sunnah wal jamaah ya tabinti nani en dum do imam ahmad kam jetti dum do ko kal qur'an e ka sunnah wona e juude mabbe woni ko be yetti dum do haray dum do hino holluma an ne danke wondo e jannude wondo e wajade wondo e tinninde yimbe ko yondire kaado diina hino wattima mahagol mahugol da'awa maawo e mahugol kala ko gollata ko ni alquran e sunna no mojjono be fejino be faami no wona go tundo de wona feerema e yi ko honno mu'tazila kanyum may jahamiyya e yi ashaira kanyum kadi ko honno faala wadirde maslaha yani wasatiyya ha morti e nokkeli goto ne tan ko wonu e manhaji hana do woni do sina do feccira fere ala ne tan ko gorto do sibi julbe tedde imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maaki wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thuru ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sahihun rawahu qatada bi kirmatan ibn abbas wa rawahu al-hakam ibn abana an kirmatan ibn abbas wa rawahu ali ibn zaid an yusuf bin mihran an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma haray wodo basala ko mas'ala ko duade wattande ila e mudu musibe julbe teddube fi mas'ala ko yowondiri e yiwgol Allah subhanahu wa ta'ala kaduna do imam hadra rahimahullahu ta'ala laslimo be atti yewtude non wonde na Allah subhanahu wa ta'ala lu sunna Allah subhanahu wa ta'ala yoyite kala harawiyete to dum non tabiti Allah subhanahu tabiti non amma mas'ala arawo do on ko yalli Allah subhanahu wa ta'ala hin wawa yede kaduna do yalli ne lado sallallahu alaihi wasallam yi Allah subhanahu wa ta'ala kaduna do ko mas'ala wonde e yewtude haram musibe julbe teddube ko e watta yila e lasliyon yento bi Allah subhanahu wa ta'ala yo hawri dingen ko yewte hara ino fe pondiri e ko hana yewtede ko nokku ka wi wa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'suru ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sahih rawahu qatada ni kirimatan ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma hara musibe julbe teddube do hino hato jinni e gandal wiyete gal tahriji gal yani yaltingol hadithaji din hadithaji manum athar ji fillaji din dum do hino hato jinni e musibe julbe teddube haray do ka wi qad rawa nam wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'suma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahihun rawahu qatada ni kirimatan ibn abbas haray de wada tahriji yani yaltingol o athar do anda tigi tigon si day woni hino selli e si day woni sella haray fekke be wonde nge yaltinde den taw kono ko gawi qadara rabbahu fa inna ma'suru rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu qatada ni kirimat ali murabbati joni haray masar do hombo hombo woni ko yaltini mo imam ahmad rahimahullahu ta'ala hino yaltini asar abdullah ibn ahmad kadi hino yaltini hadith fi sunna ibn abi asim kadi hino yaltini asar fi sunna fahim وابن العربي في المعجم كان قد يلقيني حديثه اثر امام الاجوري كان يلقيني اثر في الشريعه امام الدارقطني كان يلقيني اثر قد ترمكو رؤيه الله في رؤيه الله قرن كان امام اللالكي كان كشرح السنه اصول اعتقاده يلقيني اثر لا والتوتا قال رسول جيرن قال محمد بن سلمة أن قتادة عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي يعني كأثرني إمام أحمد كبسطني ما كمتنه كبيبي ما وند ما هي نتبتي ومسألة لم فلا يوتي إلى مجيء ما كمسيب جلبة الدبة kwanno hino haton jinni e gandal tahriji gal yani yalti ngol hadithaji hibbidira atharuji go filla wondema nela no sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala sun tabidi tabita ko dum wonden do haray imam al-lalakai sanad mo sogi on kwan qatada an ikrimatan ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'aytu rabbi ko dum do woni ko filli joni non ka tahriji makko شيخ الألباني رحمه الله تعالى في ظلال الجنة كمجلد أرنو ببيه حديث صحيح ولكنه مختصر من حديث الرؤيا ببيه حديث كحديث سلد كوني تن حديث كحديث ربنا ربنا إن مرتكو يديني في إيو غنغل وفي وعلى ذلك حمله البيهقي فقال في الأسماء والصفات ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو حكاية الرؤيا رآها في المنام ويتي كتجيون كفي الله وندما إلقى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وندما نلاد صلى الله عليه وسلم إي الله سبحانه وتعالى أنه كفي الله أموت كوئي قول لا أنه قول كوئي ما من يوني كبيري الله سبحانه وتعالى ya famu athar on mawi wonde ma hino edga ibn abbas on imam ahmad ko sifani makon sanadu on en so djimo wi den imam al-lalakai sanadu on o yaltinimo ha gati o yegini be djimo e hammad bin salama bawto dum qatada bawto dum ikrimah bawto dum ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bawto dum ibn abbas ko wi ra'aytu rabbi o wi nilado maki be Allah o yi Allah subhanahu wa ta'ala wi jono makko Sheikh al-Albani be wadi tahrij hadith on be wi tigi tigi on haray hadith on hino selli kono imamul bayhaqi kanyum kadi bil asma was sifat himo yewti wonde ma igo indu gol ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma nelan ko sallami allah subhanahu wa ta'ala dun koy doygo ko ya watta yila bunyi no ukki e gadi fiji wi gol al sunna wa jama'a do yeddo fi igo lela do sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala e ti tay woni be yali mo be yalla sunna do yeddo dir fi mudum watta yila tober den anda ko won wodi falu raji e masalam bawtu dum e wani takhrij arano wondema ila sallallahu alaihi wasallam yi allah subhanahu wa ta'ala kono ko e doygo bawtu dum kayma muhammad be maaki wa rawahu al hakam bun abani an ikrimat an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ko yi kono non kali fillike e al hakam bun aban ko e gi e ikrimat kali e gi e ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yone o do kadi o do asar kadi muhakkam bun aban egge ikrima egge ibn abbas ko bawa den takhrij on o kadi ko bawa den takhrij on yaltine hadith ajidi hadan sayri ke dante ka kadi fillalon tawto dum motti ni ren dare on karma ko be wi do ko gandal ko yondire takhrij kon ni ko watta yila aray wono asar o wi hon ko yam famu o hakam bun aban do hakam bun aban ko yam famu e gande ba konen to hadith on moita kayma mahmar maki warawahu hakam bun aban an ikrimah ibn abbas atharon ko honto woni athar on ko filli mo ko imam tirmidhi wanno kadi ibn abi asim fi sunnah lawol lodo salmi bun ja'far kwanno kada hakam bun aban an ikrimah ibn abbas radiyallahu ta'ala qan ra'a muhammadur rabbahu o wi muhammad yi joma mudu yani hadith on o do ko ni woni takhrij makko jonno golum karmo kobe hadith be be wi shaykh al-albani rahimahullahu ta'ala be maki ba ka zilalul janna be maki honno be maki o do hadith yani de e gande do karawahu al-hakam bun aban adikrimata ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma e wi o do no ka tirmidhi ino kare kay ibn afi fi sunnah la won gol ko salmi bun ja'far anil hakam bun aban an ikrimata ali bun abbas radiyallahu ta'ala anhuma o wi hon non o wi ra'a muhammadur rabbahu wonde man laano yi joma mawdu sheikh al-albani rahimahullahu ta'ala ka dilalul janna be maki wonno be maki isnaduhu dha'ifun yani sugande jono ko wal hadithum ko loku ورجاله ثقات يعني ورده حديثهم يعني سكن بين سندهم كيم به هولابه ثقات يعني كيم به هولابه كونه كونيتم لكن الحكم بن عباد فيه ضعف من قبل حفظه يعني وين تيدو حكم دو حكم بن عبان يعني كونت دانك لوتو تلم بانغال كا حنجاغول ماكو حديث karbo ko ko yojogi dum do neddan ka noy wonde ka filla gol makko mo selli ka hunja gol makko are mo andira ko de ko loere dum do ko e watta yila joni be wi en wonde makko ko lowu do tene ka hunja gol filli do wonde ma dela rasul sallallahu alaihi wa sallam imam al-bayhaqi rahimahullahu ta'ala kan kadi fil asma wa sifat wi honno o wi wa hadal hadith انما يعرف من حديث حماد بن سلم ان قتادة ان اكرمة ويكو اندرا ودو حديث نا لاول الحكم بن ابان اولو كو اندرا لاول حماد بن سلم ان قتادة ان اكرمة فلولي كو اندرا نا او غرق دو يتيرو حكم بن ابان فوتي ماتي تخرجو ان اندي وندنا حكم بن ابان اولو حكم بن ابان odo himo joggi ko inne te ko lo ene fi ka hunjagol hadith be watta yila ko filli ko do garay wawata ke jettene odo wal hakam bun aban ko non e imam hafiz e al ibn hajar yewti mo ka taqrib yani taqrib ko yewtu gol makko yondire e filla ko be hadith si tay woni ne dan ko gongu do sey ne dan ko andira do hunjagol ko sikadi fi jore ko taqrib wo ba yewtu de o wi non kanko ibn hajar قوي صدوق abidun lahu awham, saduqun abidun lahu awham. O wi ko gonguro andiraado ko je kon dewal ko do himo jogi fiidi ko billato tawati ke jogal haliji din ino jilli yani telen ka gongol ko mo goni telen ka dewal andiraado ka gade ka dewal kono ka hunja ka billagol hadithaji din dum do himo jogi ko te ko awham yani fiiji hukkidir gol fiiji din yani ka taqrir imam hafiz ibn hajar ka fuddoode deftere makko himo yewtuma manhaji makko ko holno woni yaltinirde worbe ben ka deftere makko sa andal dum harude tan ko go deftere wonna ma ibn hajar ma ni mo saduqun abidun lahu awham andara nara ko karande karande hadis inna tikum saduqun ah mashallah ibn hajar ni mo ka takrimu ko saduqu yali baade gongudo yo jette hadis makko ko no ibn hajar woni ko faadi ka fuddoode ko faandi ko mo faandi o wiigol mo saduqun kasakedo de wi kadi abid ka hakude wi abidu ko re anke gongo andirado dewal ido fiji mo sayru do ay nati do fara filoto do hadiso do ko maje te ngodo banno ki mo gongi ko andirado dewal kadi yarli dum don hino dum don tumno yoni fi yetto ko filoto do hadi watayila yido da ka taqrib ka fuddo de makko bukandi makko ndara ko honno won o wodi e yewu de makko defter makko nono ko defte ko diri e ilmu rijal e ko yondiri e sike yido piji fo ko ma yusla to ndara ko won mana hiju zahidi imamu zahabi e hi sike di do fo ko ma yido da to ndara ko honno be faadi do don o do hare mo jeyi ko te ko aw ha mo do o atake jettede hare riwaya makko riwaya hikki do don imam ahmad e penaki ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ودو اثر كدي اثر ام كدي رواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني مصيبه جلبه تدوبه هري في نواي وند هري تو ولي وقت غو سيلا كونو كو وند غي يالتنا ندو تخريج لقينا وقت غو كو دي حديثاجي دي يوتدي وني دالي نوربه وندما be fillo be egga e defte peron kam de ko woni ko kam ko be sappi e mudu haray wono asar ka rawahu ali ibn zaid ali yusuf ibn mihran ali ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma haray asaron ko honto woni akhrajahu hino ka tabarani fil kabir kon mun kadi imam darqutni hino yewi o yaltini asaron kadi fil ru'ya haray o do netanke takhrij makkum علي بن زيد او دو كان يو غوركو ويتهدو علي بن زيد هو ابن جدعان اي عفوا ابن جدعان قال عنه الذهبي احد الحفاظ ولا وليس بالثبت جنتدي امام الذهبي كميزان الانتدال بريهن بي وند ما دو غوركو كيمويي هون ابن جدعان امام الذهبي وي wonde mako goto e hunjoto be andirado ko nyete ko hunjangol jentu dei la ko ya iho kamizan itidal inna ya to imam e zahabi hino ni to ko ahlul kufaz yetta hadis mako inna do kala ko filli mo jettete dum watanyila imam zahabi o wi walaysa bisabt o do andira ko nyete ko ki mandira ko nyete ko hunjangol kono tabintinne tabintugol hadis hadi ko ne filla de ko tawata ino selli dum don wannaki imam ibn kathir rahimahullah ta'ala kanko kadi o wi en nonno indahu manakir o do hino jogi fiji fillako hadithaji tata ko anya fiji anya di ko woni ko fillato ko wonde imam ibn kathir wonde kadi o wiya da'ifun yughribu fi riwayatihi o do kadi ko lobdo yani ali علي بن زيد وإمام أحمد يوتو ما كمتنا أولو إمام كثير وبيه مفلو في جي أنيادي وأنو كان يبون دهيمو إنا بنتان كي لوكو تريوا يا جي مكولي إمام حافظ بن حجر كم كان يكا تقريب مو يفايمون وبيه ضعيف أولو نتان كي لوكو دوني أولو كو لوكو دوني جتتاك يو تير مكولي وقال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف من قبل حفظه أولو كان يكو لوكو ترين كبنغل هنجب والمكو wa ba'dhum yuhassin hadithahu yugay wobe go hino sellina hadith makkon wa qala al-hafiz fi tahzib rawalahu muslimun maqrunan bi ghayrihi Imam Al-Hafiz Ibn Hajar katahazim toke ko yoko di ko yewtu gol kadi fi worbe fi lotobe hadith o wi Imam Muslim hino yaltini mo hino yaltini o do mo fulli e do gorko wiyete do Ali ibn Zaid ko ne mo hikkidiri mo e goddo go ko ya famu ne dan ke fillo do hadith on jogi ben te ko kellaaji ti tawi woni shawahiduji hino wodi ko no woni fiji go kadi i tawata attin andindi te don hawa wa tibugol dum no fodi laaji be jogi di ton نعم قالون كدي قال انه الحافظ في التقريب لم يروي عنه الا ابن جدعان وهو لين الحديث اودو ندانكي تيكيت يوم كاربي نين غول يوتير خاري تيكيت يوم اودو ندانكي ونا سيلو دولي حديث كايما ما قدرنا الله تعالى يوتير دو وندما اودو ندانكي ويته دو علي بن زيد haray hadis makon wala ko jettete imam zahabi yewti ma fi makko kono imam kathir yewti ma fi makko kono non kadi cheikh al-albani rahimahullahu ta'ala yewti ma fi makko kono non kadi hafid ibn hajar yewti ma fi makko nam haray ko ye watta yila joni non argolle hadisaji fi yugol nela sallallahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa ta'ala en yewtina ne wonde na bayi Allah subhanahu wa ta'ala kono koy doyngol bayi Allah subhanahu wa ta'ala kono koy doyngol ibnu hajar ka fatahi mo yewta en o wi honno o wi ja'at an ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma akhbarun mutlaqatun wa ukhra muqayyadatun fayajibu hamlu mutlaqiha ala muqayyadiha فالذي صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه ولكنه لم يقيد تلك الرؤيه برؤيه البصر وانما ذكر ذلك مطلقا وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال راه بفؤاده مرتين حريم حق ابن حجر ما يوتن كفتوي ادغام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خبروجي يعني ويرلي ثاني mutlaqatan yani wirlitani innaka wonde mako e doyngol woni ko yi Allah subhanahu wa ta'ala kawna e doyngol ibn abbas ko filli ko wonde ma woni dum nela do yi Allah subhanahu wa ta'ala innal mako e doyngol ma na e doyngol jodi dum ke fillam e fillam e go kadi o wi tigi tigi on Allah nela sallallahu alaihi wasallam haray ko yi mako e fay doyngol jodi dum karmo ko be bengi be jogi ko be nata kon hamlu mutlaqiha ala muqayyidiha yani yettugol kun ko werlita don yewtere werlita ni den inna ka on ko yewgol mana e dengol yettugol den yewtere don fawande honto e ko den hunde werlita ne jodi e werlita nama inna nama honde ma o yi ma kono ko e dengol ari e fillale go kadi e werlita na ka inna ka ko e dengol mana e dengol jodi haray ko woni ko mutinirgol ina yewtere yini kala ko rasuliy al qotay be jogi mutinirgol ko sama mutinita dido yew tayi mutlaq e muqayyad e dum do yaama e khas ari e mutlaq hino bi jibe be jogi ko e mutti dido dido bi rato yini gandal joni ko yettugol ko werlita kon yetta dum don ardina kon ko werlita e hore kon ko werlita ka don hare ko non woni ko be nawr ta lor de ko yawata yila o wi fal ladhi sahari ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma o wi ko stabiti ko selli e ibn abbas radiyallahu ta'ala no makom wonde ma wi ne la sallallahu alayhi allah subhanahu wa ta'ala kono wo innali wonde ma ne la do ko yiri ko gite makko de na do ibn abbas wo li koy ibn abbas ko wi ma to wonde ma ne la sallallahu alayhi allah subhanahu wa ta'ala o wi ali ma wonde ma ko e gite makko de woni ko yiri ko ya famu den yewten na ya yuti ibn abbas inni ne la do yi joba mudun inna ne la do yi joba ko famu ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ko indani tigi tigon wonde ma ko gite de woni ko yirimo ko o inni ne laado yi joma modo o werli ti fiw fiw no joni no wa honno sa indi joni mi yikari jo joni ara tado inna wonde ma mi yikari yo kamarshi kari jo ni yikari yo kamarshi awa tawi de dum ko indu ma ko yikari joni ko kanko werli tan tama inna mi yikari yo kamarshi na na ta inna tigi yo mo tokdano do sendi tay nati ngam haray o yimo no kelka nana woni haray hino tabiti enela ba sallallahu alaihi wasallam wonde ba o yimo kono koye ɗoyngol marratayni laabiɗi. O wii ko ibn Abbas radiallahu taala anhu ma lam yasihu anhu lam yasiha anhu yani sella e makko annahu sarraha bi ru'yati albasariya wonde mo nelaɗo sallah sallam e yirimo gite ɗen bal atlaqa ru'ya wuri o werliti yugol ngol fi badi riwayati ga e yoga e riwayaji goo fi badi riwayati qayyadaha riwayaji goo o werlita o werlitaani haray ɗum ɗon koyen faamu ɗum ɗo koyen faamu ɗum ɗo ɗiɗo piiji joni noon ino ari toon kadi e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas o wii nelaaɗo yiijooma muɗum nene aichata radiallahu taala anha ɓe wii tigiti on kamɓe kadi e hadis maɓɓe yen soggude ko filla e nene aichata radiallahu taala anha ko yowndire o ɗo masala haray imamu lbouhari rahimahullahu taala kadima imam muslim e imamu tirmidi hino yaltinani en ɗo e laawol imamu shaabi an masruqin qala o wii kuntu muttakian inda aishata fa qalat ya aba aisha thalathun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama ala llahi alfirya qultu ma hum قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض الحديث oɗo hadis mo nene aicha radiallahu taala anha filli ɓe maaki karaɓininugol yewtere ɓe maaki wondema fiiji tati oɗo ka bouhari e ka muslim woni ka tirmidi o wii fiiji tati kala on yeetiɗoma wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗin kala yewtuɗoma fiiji tati o wowlan maaki hara o barki allah subahanahu wa taala fenaande molanaade ɓawto ɗum sahabaji no taabina o wi honno kon woni masro o wi honno ultu ma hum ko ɗi woni ɗin o wii je aranum ɗum man zaama kala on aaƴiɗo fenuɗo anna muhammadan sallah ai sallam ra'a rabbahu wonde mo nelaaɗo yiijooma muɗum faqad a'zama ala llahi firi hara o bakki e allah subhanahu wa taala fenaande molanaande oɗo sahabaji kon woni taabinaji masro o wi honno wa kuntu muttakian fa jalal mi laati harihi lam filli ɓawto ɗum mimmimi jooɗi moƴƴa sabu noon kowona yewtete ko hino wonde nafoore moƴƴa o wii ninnintinanin seeɗa oɗo o janngi o ɗo aya wala kad raahu naslatan ukhra kasratu najim o wii ko yiimo e jippandego ɓawto ɗum o wii wala kad raahu bil ufuqil mubin ɓawto ɗum o inni o yiimo e tattereji e tattendeji ɓannguɗi yani sera rente tattede o wii on noon o wii kanko nene aicha radiallahu taala anha o wii min komi arano e ɗeɗo mofte landagol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama fii ɗum ɗon fii ɗeɗo aya jewnaaɗe e jantede ɗeɗo ayeje ka suratu najim kañumaka suratu takwir ko ɗeɗo ayeje yimɓe wone fiidirde inna muhammadi yiijooma muɗum ɗum ɗo e ɗum ɗo jento en mottidira e hakkude konngol ibnu abbas wo kañumma e konngol nene aichata radiallahu taala anha bisimillah o wii hon noon o wii kanko nene aichata radiallahu taala na arano e ɗeɗo mofte landagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko yowodiri e ɗeɗo ayeje ko min aicha o wii innama huwa jibril o wii ko janta ka ayeje ɗo ko jibril woni ko janta ɗo wona allah subhanahu wa taala nani o wii o yaalimo o yaalimo tagu mbaadi no o tagira noon si wona ɗiɗo nokkeeli ɗiɗi o wiimo nokkugoo wonde ma gabitanji ɗin hino suddi hino suddi ɗuma on fof aduna on fof jooni noon nene aicha radiallahu taala anha tabintinnani en wonde ma kala wiiɗo o yii nelaabe sallallahu alaihi wasallam ijo wono hala o feni o baki Allah subhanahu wa ta'ala fena pawto ibn abbas radiyallahu ta'ala wi en wonde men laabe sallallahu alaihi wasallam ii joga mudu motindirgo lido hadisaaji didi ko honno motindirten dido didi oda ko sunna jere laabe sallallahu alaihi wasallam oda ko sahaba yo laabe sallallahu alaihi wasallam du'ani Allah subhanahu wa ta'ala fa bi mufir alquran ko honno motindirten dido didi karamo ko ben kibe mottindirani en undo aranun gunnani en yewti wonde ma hadis ibn abbas radiyallahu ta'ala annu ma fil yawmunde ma undon ko werli tan do yali wonde ma ko gite den woni ko yiri mo yali ma kadi ko dum do dum do ko wi ma wonde ma o yi jowo makko ko dum don jonno mottindir gol hadis ibn abbas on en hadis ni aisha radiyallahu ta'ala anha kaberi wonde ma kala mi do yi dela so sabi Allah subhanahu wa ta'ala yobaki Allah subhanahu wa ta'ala fenana nam joni haray hadith min ayyid radiyallahu ta'ala anha aran kuntaw motinir gol di do di motinir gol hadith min ayyid radiyallahu ta'ala anna kadima hadith ibn abbas hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya faamu kutabiti e mudum wonde makko e koy dol woni koy Allah subhanahu wa ta'ala hadith ibn abbas kulum amma hadith min aisha radiyallahu ta'ala anha kanyum kadi ko hon woni ko tabintinete e makko wondema ko wi'u golma awa nelaabe sallallahu alaihi wasallam ii Allah subhanahu wa ta'ala iri mo gite den nelaabe radiyallahu ta'ala anna kun do woni ko be riwi fiw be itti be ni tabita hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ko wi'ma o wi'ani ma wondema be yide be yi Allah subhanahu wa ta'ala be yiri be gite den nelaabe radiyallahu ta'ala anna ko wamma e riwan kan kadi wondema kala wi do banelaado yi Allah subhanahu wa ta'ala gite den haray ko aadi ko bakki Allah subhanahu wa ta'ala haray dum ko ya faabu ko no mottindirta hadith nena Aisha radhiyallahu ta'ala anha on kadi may hadith ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma on ari kadi hadith Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu o wi sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o wi bi landike nela Rasulullah alayhi wa sallam hal ra'aita rabbak yalla ayi joma mada qala nila do maaki nurun anna arahu annora jalbeni ko honno mi yirata hadith on no ka imam muslim be ba muslim woni ko filli hadith on donc do holli en wondema haray Allah subhanahu wa ta'ala o yataake ka aduna do non tabital wonde men Allah sallallahu alaihi wasallam iri Allah sallallahu alaihi wasallam kitemun den Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kanyum kadi kimo يوتي أنه يوتي رأي لبانا وي وقد صحى أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى ولكن لم يكن هذا في الإسراء كان في المدينة لما احتسب ثم أخبره عن رؤية الله تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال نعم رآه حقا فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى أنه رآه بعيني رأسه يقظة ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه ولكن قال مرة رآه هكذا بإطلاق ومرة قال رآه بفؤاده كما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهكيت عن أحمد روايتان وهكيت عنه ثالثة من تصرف بني أصحابه أنه رآه بعينيه بعيني رأسه هرين إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبي إن سل لتبتي إلى الله صلى الله عليه وسلم في اللغل وندمان الأدوي جوب مهم kono en yewti wonde makko honno woni ko nelaabe sallallahu alaihi wasallam faada e mudu wonde ma wi Allah subhanahu wa ta'ala o wi dum laataaki wonde makko nyande be royirano be naba ka samaa ko way dum be laatno ko madina woni ko be woni baw to dum be holliti be humpiti wonde ma be yi e jemma e koy yol mabbe be yi Allah subhanahu wa ta'ala imam ahmad rahimahullahu taala ka asli mo be yewti e den o deftere mabbe ko ya faamu kambe kadi ko honno woni ko be faandi yewtere imam ahmad ne hada inna ta imam ahmad hino tabin tindi madar mabbe hino tabin tindi wondema allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala ko ya faamu dai imam ahmad kanu kadi ko no imam ibnu abbas soggiri non ko no woni ko be soggiri be innali tindi on ko gite mabbe den woni ko be yiri e yewti ko be ibnu abbas radiyallahu taala anhu ma yewtiri imam ahmad kanu kadi ko non woni ko be yewtindo ko wadi non imam taymiyyah rahimahullahu taala o yewti ko imam ahmad rahimahullahu taala wi bay ko landa ma wonde ma sinela do yi allah subhanahu wa taala o yihi o wi ko wadi non ko yi do landa ba ben go gonga fere ala kuma woni la non jon non si be yi ma be yi kambe anna ba ben andu be yi ko be dal ko gidi den woni ko be yi yar ko do woni ko be yi ko ya faamu wonde ma exacta imam ahmad rahimahullahu taala wondema nela sallallahu alaihi wasallam iyi allah subhanahu wa taala iri be gite de naam ko ya faamu ko egga imam ahmad kon ko imam ahmad ni ino tabiti wondema nela sallallahu alaihi wasallam iyi allah subhanahu wa taala kono be innal ko gite de woni ko be yiri biibe yani yewtere imam ahmad ne kanima yewtere ibnu abbas radiyallahu taala anhu ma ne hino fepte ko goto yani tafsir ko mi yewtu ma aranon hakunde fason no imam ibnu abbas radiyallahu taala ma wi iri nela sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala non ko on tafsir don ko wana non ben fitir ta no imam ahmad rahimahullahu taala kam kadi yewtiri inni nela rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyo mo do tabiti wana non ko goto wala wal goto imam ahmad rahimahullahu taala won nabe benata ino tabiti allah nela sallallahu alaihi wasallam kono be nan ko yite den ko wana non kadi ino tabiti wonde ko be landa be wi ko e don gol woni ko nela sallallahu alaihi wasallam nela allah subhanahu wa taala wana imam ibnu abbas radhiyallahu taala e wadi ibnu abbas radhiyallahu taala anhuma fillori non yani ino billa riwayaaji didi e imam ahmad rahimahullahu taala riwaya kambo goino billa e wadde kambe imam ahmad kono on riwaya don wonde ma ko honno be fille imam ahmad ko filla mo wonde ma be wi nela sallallahu alaihi wasallam iri allah subhanahu wa taala jite mo te wonano wodi on riwaya kambo do ko sella on riwaya don ko sella ko filla imam ahmad kon riwaya arano on ko werlu tugol innugol o yi jomo makko inna ka ko e don gol maada e don gol riwaya arano on non awata tan gude mo do inna o indi ko e don gol dum don ala to tawto dum riwaya dimmo on wonde ma ko e don gol ya faamu yewtere ko yewti kon ibnu abbas do fep ko diri riwaya tan mo sella imam ahmad rahimahullahu taala haray ko wobbe go woni ko yewti dum don e imam ahmad rahimahullahu taala yani imam ibnu taymiyyah rahimahullahu taala wi honno wala imam ibnu qayyim rahimahullahu taala yewtiri ka zadu non zadul mi'a zadul ma'ad o wi honno o wi fa hukiyat an ahmad riwayatani wa hukiyat an musalisa min tasarrufi ba'di ashabihi annahu ra'ahu bi 'aynay ra'sihi qala wa hadhihi nusus ahmad موجوده ليس فيها ذلك ينتني امام متيمه رحمه الله تعالى او في الله امام احمد روايه جديده وندما الله سبحانه الله صلى الله عليه وسلم روايه تمو وندما نلا صلى الله عليه وسلم اني الله سبحانه الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جيت من ده ونا نون كو وني امام متيمه رحمه الله تعالى اني هنا نصوص احمد هنا واليد اجاك اي مكه وندما او وي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه جيت من ده yani ko ya watta yi lak hono mottindirta dum do dido hadithaji yewtere imam ibnu imam ahmad den e yewtere aisha tan radiyallahu taala anha dido tati ko ya andu ko hono mottindirta dum mi yewtima kon al hali o modi e hadithaji filla de kadi ko yodire e mudum e yewti ko tabiti e mun ko e yewti ko tabita e mudum ko kala yido manala sallallahu alaihi wasallam yiri allah subhanahu wa taala gi de mun den ya faamu dum don aray dum don wona ko selli non e yewti ko mani e mudum ko ko ya faamu ko do masala wori ko yimbe be jettata hande be inna tigi tigi gon hay kaabida no luto dira kaabida luto diraka fiu ko dum ben ta ay jaagi daray ko yodire e ko Allah subhanahu wa ta'ala ne laado hinu muto dira dum do yadi ukul subuhaji e yimbe be dinna rayalla la da muto dira ka bi dadi kadi wana non woni ko sibe jondo teddo nanu woni ko woni yani dum no ko yimbe be be mu dum koni woni wadde dum do ukka subuhaji e yimbe be jodi no motindir gol hadith e ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma kanyum ma e nena e radiyallahu ta'ala anha hino ino meli fiha wonande yellitibe ko ndire e galdo gandal murtinir gol hadithaji din jangugo turukuji din yani e karmo ko be hadith ben be wiisi tay woni ya fala andude hadith no sellir ko ma murtinira turukuji din laami din fu laami ko filla e ko yondi e ruhya inna nelado yi Allah subhanahu wa ta'ala dum do fuko ya ma murtinira dara ko selli e ko sella kaw to dum tesoda dara ko selli e ko sella sanaduji din kanyum may matnoosi goddo beida ka nerton mudraj dum ko mottindira kawtu dum dara ko honno woni ko tabiti mottindir ko lido hadisaji hadith nene Aisha radhiyallahu ta'ala mo filli yo kanyum may Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ko filli ko kanyum may ko ngoni Imam Ahmad ka mat mabbe do ya baamu dido piji dido ko ngoni tati lutondira mottindir gol ko do weli fiha joni sa ndari ko ngoni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma gol kongol makko gol e kongol nene Aisha radhiyallahu ta'ala anha gol e kongol Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhuma ko tabinti de radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala ko tabinti ni kawsulu sunna wondema e nana sallallahu alaihi wasallam iri Allah subhanahu wa ta'ala e gite mun den ko werlu tudum do o werlu ko enni o iri mo gite makko en dun don tabita fiw joni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be innalima tigitigi on wondema nela rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala gite mun den Imam Ahmad wona dum woni ko wi fiw haray Imam Ahmad ko werlu ko kongongol donc ko se riwaya telludo e Imam Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma on don tigitigi on ko selli wondema nela rasul sallallahu alaihi wasallam irali Allah subhanahu wa ta'ala gite mun den e Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma hadith mo fil yom ko tabintini ko yigol ne laa sallallahu alayhi wa sallam kono innalima wondema ko gite o yiri hadith sam don wondema na gite ne woni ko yiri mo e amma ko filla kon yani marfu on ko tabintina imam Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma on ko yigol mo ene laa sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala e ngongol wano kongol ibn tamim rahimahullahu ta'ala fe ngol fe jirino imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko yewte e kongudi imam ibn abbas radhiyallahu ta'ala mako filli kom wonde mako ya faabru non ko gaade ngol yani be ngol anna be koy ko gaade ngol koy en maba ben non ko gonga ko ya faabru non haray tabita imam ahmad rahimahullahu ta'ala wonde ma nalaado meena sallallahu alayhi wa sallam iri allah subhanahu wa ta'ala gitide haray musibe julbe tentube ko do woni ko wonde ngi daraade haray dum boy maado jinni e mustawa ilmi feeda fi fensu ko gol do kanyuma fi hedita gol dum do faama haray bi billahi tabaraka wa ta'ala ko wodamma e lasli on ko gomdin gol wonde ma allah subhanahu wa ta'ala o yuyte ka la khara o yuyte ka ali janna dela allah subhanahu wa ta'ala wa wataki yede ka aduna do dela do meena sallallahu alayhi wa sallam tabita wonde mabbe yi Allah subhanahu wa ta'ala ka aduna do haray finde ko haruta fibde ko ngan juldo wonde ma ko dum do e la sallallahu alaihi wasallam be irada Allah subhanahu wa ta'ala kitama benen do haray masala on e karmo ko be ngino yewti fi makko addi asabi tuduri sadari wono ka imam Abu Lala kay ka defter makko sharru itiqad ahlu sunnah himo yewti fi mudum kon non kadi e Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala yoga e kongu di mabbe be fensiti masala on haray ko ya faamu wondema be mo be darade inna he sahaba be no luto dir ko yondi re aqida dum do e dum do haray ya faamu ko subu haaji e o do aqida e finde ji be ben haray ye rabbi ni non talen do wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.